मुझको ना पकड़ो, लोगों मुझे जाने दो। ढूंढ रही थी जिसे भाई जी, मिला नहीं वो मिला दूजा कोई। ढूंढ रही थी जिसे भाई जी, मिला नहीं वो मिला दूजा कोई। पर जिन पे मर पे हम ये है वो मेरे सनम, इनको ही दे के कसम पूछो ना। ढूंढ रही थी जिसे पूछो ना। ढूंढ रही थी जिसे भाई जी, मिला नहीं वो मिला दूजा कोई। है जरा यूं ही सी मगर शादी।